بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. نعم. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصلاة. دليلي زلزوكوجا كوانبا سباب يكفر منادام نكواتشا دينياه ني سابوياكيني الغلو kuchupa mipaka, fi salihina, katika kuwapenda watu wema na kuwatukuza watu wema zaidi ya vile inavyotakikana katika sharia, kwa sababu kila kitu kina nini? Kina mipaka. Kila kitu kina mipaka, na kitu kikiwa kimevuka mipaka yake huwa hugeuka ikawa namna ingine, kama anavyosema kullu shay'in idha tajawaza haddahu inqalaba ila dhiddihi, kila kitu kikivuka mipaka yake basi hugeuka ikawa kinyume cha vile inavyotarajiwa. Sasa hawa kule kuwapenda wavuka mipaka, wakawa sasa wamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na watu wema. Waqaulihi waqaulillahi azza wa jalla, neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala: ya ahla alkitabi, enyi mulopewa vitabu, la taghlu, musivuke mipaka, fi dinikum, katika dini yenu msivuke mipaka. Kwa hivyo kitu kinachokataliwa hapa ni ghulu katika kila jambo, liwe la kidini au la kidunia. Kuvuka mipaka inaleta matatizo na inaleta athari mbaya katika maisha ya binadamu. Munasabatul bab likitab tawhid, mlango huu mafungamano yake ya nini? Mlango huu na kitabu tawhid, asema anna almusannifa, kwamba huyu mtungaji rahimahullahu, Mungu amrahimu, ambaye ni Muhammad bin Abdul Wahhab, lamma bayyana ba'dha ma yaf'aluhu ubadul qubur, baada ya kutuwekea wazi baadhi ya mambo wanayofanya watu wanaoabudu makaburi. Na utashangaa semaje, hao kweli wana akili hao? Watu wanaabudu makaburi vipi? Lakini yale matendo yao yanayofanya, ukiyaona wewe mwenyewe utajua kwa maana aliyolenga shekhe ni maana aina gani. Kwa hivyo alipokuwa yuwabainisha matendo ya wale wanaoabudu makaburi, maal amwat, pamoja na wafu, matendo yao na wafu, mina shirki, miongoni mwa shirki almudadi, inayokuwa kinyume litauhidi, kumbokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, almudad wal aks, aksa tauhid, kinyume cha mudad. Naam. Hadha shay'un diddu hadha, hiki ni kinyume cha hiki. Arada, ametaka fi hadha albab, katika mlango huu shekhe, an yubayina sababa, abainisha sababu fi dhalika, katika hayo yalotajwa ambayo katika ghulu, liyahdhara, wapate kuwatahadharisha, apate kuwatahadharisha watu waistaniba, na yeye ajiepushe na nini, na ghulu, na kitu ambacho anawatahadharisha watu na yeye apasa ajiepushe nacho ni huwa alghulu fi salihina, ni kuvuka mipaka katika kupenda watu wema. Penda kitu kwa kiasi, kiasi cha ambacho umeruhusiwa katika sharia, lakini ukivuka mipaka basi unaharibu. Ma jaa min ladilati, dalili zilizokuja ya kwamba sababu ya kukufuru binadamu na kuacha dini yao, haya watarki dinihim wa kufrihim, yani sababu ya kukufuru kwao na kuacha dini yao nini, ni ghulu, ni kuchupa mipaka. Ai huwa mujawazatu lhadi, ni kuvuka mipaka. Wal ifrati, na kuvuka mipaka. Fi ta'dhimi, katika kumkuza kiumbe cha Mwenyezi Mungu au kitu. Bilqauli, kwa maneno. Wal i'tiqadi, na kwa imani. Kuvuka mipaka. Wa ta'addi, na kuvuka. Ma amara Allahu ta'ala bihi, mipaka ambayo Mwenyezi Mungu ameamrisha mtu asivuke, akawa yeye ni mwenye kuvuka. Kwa hivyo kuvuka mipaka na kuchupa mipaka katika kukuza jambo na kuliheshimu ile jambo kwa maneno au kwa itikadi, au kawavuka mipaka ambayo Mwenyezi Mungu ameweka na ameamrisha waja waifuate kwa sababu ya kiumbe kama kile au kitu kama kile, basi hicho ndicho kitu ambacho kimekatazwa katika mlango wetu huu. Fi salihina, ay min al-anbiya wal awliya wa ghairi, kwa kuwapenda mitume zaidi ya vile inavyotakana, au kuwapenda watu wema zaidi ya mipaka yao, na vile vile wa ghairihim, na wengineo wasiokuwa hawa mitume na mawali. Kwa wewe wapenda mpaka ukavuka mipaka ya kisharia uliowekewa kupenda, bila shaka watu wema hawa ni katika dini na ni sawa, lakini kuvuka mipaka kiasi uliowekewa wewe itakuwa umefanya jambo ambalo ni haramu lisilotakikana. Ahlul kitab humul yahudu wan nasara, alkitab ni hawa, ni mayahudi na manasara. La taghlu fi dinikum, msivuke mipaka katika imani na dini yenu. La tataaddu, la tataaddu, la tataaddu ma haddada Allahu lakum, msivuke mipaka aliyowekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faghala an-nasara, manasara wakachupa mipaka. Fil masih, kumhusu Isa alayhi salatu wasalam. Waghala al-yahud, yahud wamevuka mipaka. Fi uzair, uzair wakasema kwamba uzair ibn Allah, uzair vile vile kwamba ni mu. Kwa hivyo huku ni kuvuka mipaka. La tataaddu, la tataaddu ma haddada Allahu lakum, musivuke mipaka aliyowekea ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Almaana alijmali, maana kwa jumla hii aya au mlango kwa jumla, yanha Allahu alyahuda, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawakataza mayahudi, wan nasara na manasara. Fil masih, naam, an taaddi, kuvuka. Yanha Allahu alyahuda, Mwenyezi Mungu anawakataza mayahudi wa nasara na manasara. An taaddi, kuvuka. Ma haddada Allahu lahum, mipaka aliyowekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bi an la yarfa'u, kwa wasimnyanyue al makhluqa, kiumbe wakamnyanyua, kamweka katika daraja ya juu fauka manzilati zaidi ya daraja yake, wakamnyanyua mtu wakamvukisha mipaka yake ya kawaida, wakamuingiza katika mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ni haram alati anzalahu Allah, kuliko mipaka ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuweka wewe binadamu. Wayunziluhu almanzilata allati la tanbaghi illa lillah, wakaanza kumweka ule mwanadamu katika daraja ambayo kwamba haitakikani kufanywa ila na kupewa ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hii ni ghulu, ni kuchupa mipaka, na sisi tumekatazwa na ahlu kitabu waliotangulia pia wamekatazwa, na haya yapatikana kwa binadamu wa aina yoyote. Huku kuvuka mipaka mwanadamu huwa ni saa ingine huwa kama tabia kwake, na pengine waweza kuvuka mipaka kwa maneno, waweza kuvuka mipaka kwa matendo, aona. Kwa hivyo ni kitu ambacho ni hatari sana, kimekatazwa katika sharia. Kwa hivyo tusivuke mipaka. Munasabatu al-ayati lilbab, mafungamano ya hii aya na mlango huu nini? Anna fiha an-nahya 'anil qulub, kwamba muna katika hii aya makatazo kutokamana na kuvuka mipaka na kuchupa mipaka mutlaqan, moja kwa moja haifai, mutlaqan qat'an la yajuz, haifai mtu kuvuka mipaka. Fayashmalu lughulu, ina kosanya kuvuka mipaka. Fi salihina, katika watu wema, kavuka mipaka kwa kuabudu haswa na kuwapelekea awafikishe sehemu ambayo kwamba hawafai kufikishwa wanadamu kama wale, na hilo litakuwa ni jambo ambalo kwamba ni hatari sana. Wal khitabu, na mazungumzo, wa in kana li ahli kitabi, hata kama mazungumzo haya yameelekezwa kwa Mayahudi na Manasara, fa innahu ammun, hakika mazungumzo haya yameenea kwa watu wote, si hawa tu Mayahudi na Manasara. Yatanawalu, inazungumza na kuchukua jamii al-umma, umma mzima. Hii inawachukua na inawakosanya umma wote. Khitabu hii, mazungumzo haya ambayo Mwenyezi Mungu amewazungumzia ahlu kitab na kuelekeza kwao, inafanya nini? Inawakosanya watu wote katika umma huu, umma, tahdhiran lahum, kwa kuwatahadharisha umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an yaf'alu fi nabihim, kufanya kumfanyia mtume wao, wasalihihim, na wema wao katika wao, fi'lan nasara, matendo ya nasara kuwafanyia mitume yao na wema wao. Sisi tumekatazwa tufanya, tumetahadharishwa na tumekatazwa, yani kumvusha mtume wetu mipaka yake, yale ambayo mipaka ambayo kwa Mwenyezi Mungu amemwekea, hasa ukamvusha ukamfanya kama ni Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukamtia katika area ya Allah, au wale watu wema ukavuka mipaka kwao, kwamba wao wafanye hivi na vile vile kama matendo ya Nasara na nani na Masih, Nasara ya Yahudi, fi'la Nasara fil Masih, ama Nasara walivuka mipaka kwa Masihi. Wahadhi lkalima idha lam tamru bina nuid maanaha lyum, almasih kalima laha maanayan. Masih alawal huwa mamsuhu alain, mtu ambaye kwa jicho lake moja limefutwa likawa sawa na mwili wake, kama hapa kama hapa au hapa, mifutwa kabisa, hili jicho hana kabisa, upo. Hadha maana la awali. Maana ya pili ni aliyepakwa mafuta, الذي دهن فقو مفوت بمعنى يا مسيح. واليهود لما يهود يمبوكا ميباكا في عزير خص عزير ومبوكا ميباكا وتيا هوا ومبوكا ميباكا وعيسى عليه السلام فقو كم فنيا مونغو سبحانه وتعالى akasema yeye ndo anaomba, yeye ndo anafanya kila kitu, naona na yeye ni Mungu kama alimuumba Mungu mwingine ambaye ni mkubwa. Huyu asema huyu ameumbwa na ule Mungu mkubwa, ni mtoto wake au ni mtu wake au rafiki yake au mtenda kazi naye. Subhanallah, ni kufuru hiyo. Ma yustafadu min al-aya, hii aya yatupa mafundisho gani? Ayetu ya alkitabi la taghlu fi dinikum, enyi mliopewa vitabu Mayahudi na Manasara, msichupe mipaka katika dini yenu. Funzo la kwanza, tahrimul ghuluwi fil ashkhas, ni haramu kuvuka mipaka kwa ajili ya watu. Na hili tunalo sasa. Mtu akikuona huko sawa na yale aliona yeye, basi tayari yeye aona kukukata wewe na kufikia wewe dini, ataingia peponi. Na haya ni mambo amebuni yeye mwenyewe tu, yeye amebuni mwenyewe. Halafu jambo la ajabu ni kwamba wale wapotofu ndio wanaofanya walo sawa ndio wapotofu, wajiona wao nini ndio waongofu. Urongo ulioko katika mujtama wa Kiislamu na udhalimu unaofanyika katika safu ya Waislamu. Wewe ni mtu una upungufu katika imani yako, katika ibada zako, katika elimu yako. Sasa watu kulia wengine kama wewe na zaidi yako, wewe ni mwongofu na mambo yako yote ni sawa, lakini wengine wapotofu. Na hilo haliwezekani kwa hivyo. Haiwezi kuwa. Kwa hivyo hiyo ni nuu min al-ghulu. Halafu kuwa na ghuluni kuwa fulani akikosea nitakosea naye, akiingia motoni niko tayari kuingia naye motoni, hii ni ghulu. Kuna wengine wakwambia bana, mimi na Qardhawi bana, akiingia motoni nitaingia naye motoni. Ya Qardhawi ni binadamu kama wewe, hukosea na hupata, sio yusibu wa ukhti. Pale anapokosea mwache, pale anaposibu tukua. Lakini sikuwa mimi si niko pamoja naye tu, kama akosa niko pamoja naye na usawa pia niko pamoja naye. Hii ni ghulu. Hada ghulu. Hii haina tawili nyingine. Ni ghulu kupita mipaka. Ni ghulu kupita mipaka. Kwa hivyo yako haya. Kwa hivyo wengine wanavuka mipaka kuhusu wanadamu ashkhas. Awal amali, au wengine wanavuka mipaka katika kutenda amali wa ghairi dhalika. Mfano wa mtu ambaye kwamba anataka kusimama usiku mzima kufanya ibada. Inna li nafsika alayka haqa, nafsi yako ina haki. Wewe unataka kusimama usiku kucha na mtana kutwa, kwamba wewe fanya ibada, haiwezekana. Haiwezekani, nafsi yako ina haki juu yako. Ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona kwamba ile kamba aliyoifunga Umu Salama radhiallahu anha kwenye ukuta, kama hadha bi hadha li Umu Salama, ya Umu Salama afanya nini? Anaposhindwa kusimama yuwashika na anajisaidia. Mtume akasema fuku hadha alhabla, fuku hadha alhabla, ifungueni, fungueni, fakka kufungua, fungueni kamba, fanyeni ibada. Tumeambia mkiwa na nishati, wallahi Mungu hachoki kuandikia thawabu kama mchokeni nyinyi kutenda yale mnayofanya. Mungu atakuandikia tu mazuri, usichoke wewe, Mungu hachoki. Tufanye vizuri. Kwa hiyo hii ni ghulu katika amali, ni ghulu katika amali, ufahamu. Tayeb, yote yapatikana ghulu fil ashkhas, yapatikana ghulu fil amali, yapatikana ni kwamba huyu wewe kwako kama mtume hakosea, lakini mwingine yeye mzima makosa, hata kama uko katika usawa, yote makosa anayosema ni makosa, hata vazi lake lina makosa, sura yake pia ina makosa. Hiyo ni hatari sana, jambo ambalo ni hatari sana. Jambo la pili, araddu ala yahudi wa nasara, kuwakosoa mayahudi na manasara. Sharia inawakosoa, Mwenyezi Mungu ndo anayewakosoa hawa jamaa. Kwa nini? Kwa makosa yao. Mtu anapokosolewa ni kuwa kakosea, sio watafutiliwa kosa. Huyu anayemtafutia mtu kosa ambalo hakulifanya, huyu ni mgonjwa, atakafanyiwe dawa huyo. Lakini mtu hurudi kosa lilotuka ambalo liko, shafahamu. Kwa hivyo mayahudi na manasara wanakosolewa hapa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa man shabahahum, na wale wanaofanana wao, wale ambao wanachupa mipaka kwa sababu ya wanadamu, mimi fulani, mimi na yeye, bwana huyo ankosea, hakosei shekhe, huyu binadamu, kuna sehemu utaona kwamba huyu unasema kwa kukosea, mkubali makosa yake, mkubali makosa yake. Sasa wewe una lazima gani kutokubali kosa lake yeye, madamu mwenyewe amekiri kwa ana makosa? Huwa msaidia kivipi sasa? Tayeb, na kila anafanana mayahudi na manasara, fi ghuluwihim, katika kuchupa mipaka kwao, fil ashkhas, wanadamu, wala amali na matendo, wa ghairi dhalika, na mengine. Kwa sababu wanadamu anavuka mipaka, wanadamu madamu fulani yupo sehemu fulani, mimi nitakuwepo, madamu fulani ameguswa, naguswa mimi. Sawa, uguswe wewe, lakini kwa haki. Akiwa amekosea, kwa nini waguswa? Kwa nini ufike hadi ya uguswe na wewe, uko karibu na wewe? Kwa nini usimwambie akhi hapa kidogo, umeteleza wewe? Si uko karibu naye, si ndugu yako, si mpenzi wako, mwambie hapa umeteleza, sio ndugu yangu. Jiweke sawa sawa kabla. Na jambo la tatu, alhathu ala luzumi li'tidali fi din, tumehimizwa juu ya ulazima, tumehimizwa juu ya kulazimu kwetu al-i'tidala, sawa na sawa, kwenda sawa sawa fi dini, katika dini usivuke mipaka, usipunguze, naenda sawa sawa, kwa sababu dini yenu iko sawa na nyinyi, muende sawa. Wa jamii al-umur, na katika mambo yote, baina janibai al-ifrati wa tafrit, upande mbili, wa ifrati ya kuchupa mipaka, wa tafrit na kupunguza. Usichupe mipaka, usipunguze, hapa ndio hii, hapo ndio tutakana tufanye, hii ndio sharia inatulazimisha. Ni lazima tulazimu kati na kati, usawa katika dini, si kuvuka mipaka wala kupunguza yanayotakikana katika dini, uwe katikati. Jambo lingine, atahadhiru min ashirki wa asbabihi wa wasaili, kuwatahadharisha watu kutokamana na shirki na sababu zinazowapelekea waja kumshirikisha Mwenyezi Mungu, na zile njia zinazompelekea mtu amshirikishe nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu. Zote hizo watahadharishe watu, penyama kitu fulani kadha, wala ukiwa utatahadharisha wewe kitu fulani, si kwa umekusudia mtu maalum, kumkusudia mtu, umekusudia hali maalum ya watu, la watakuwa na tabia kama hizo. Si maana kwamba unakusudia mtu maalum kwamba huyu ni Abdallah au ni Ali, kitu kama hicho hakuna. Naam, fi sahihi, katika hadithi sahih ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, an ibn Abbas radhiyallahu anhu, ilopokewa na Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Mungu awele radhi na babake, fi qawlihi ta'ala, kuhusu neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waqalu, na wakasema wale wafuasi wa Mtume Nuh, la tadharunna la tatrukunna, musiache musiache musiache musiache alihatakum, waungu wenu hao mnawaabudu, watano na ziada, musiwaache, endeleeni kufanya nini? Kuabudu na kuthubutu katika kuabudu hao, wala msikengeuke wala tadharunna, wala musiache musiache ibada ya waddan, kumabudu Mungu huyo aitwa wadd, na hawa walikuwa binadamu watu wema. Wala suaa, wala huyo sanamu ambaye ni suaa, ambaye alikuwa binadamu alikuwa mwema. Wala yaghutha, wala yaqub, yaghuth pia ni sanamu ilichongwa, alikuwa mtu mwema. Wa yauqa, na yauqa wa nasra nas, hawa watu wote walikuwa ni wafasi wa Mtume Nuh alayhi salatu salam. Na nyinyi mwajua Mtume Nuh alayhi salam dhiki na taabu aliyopata kutokana na washirikina. Washirikina ni watu wana taabu sana, wana dhiki sana. Naona nyele zao hazinyoleki upande mmoja, nyele zao huwezi ukamwona huyu uko katika hatari, lazima wewe utaona vituko, utaona vituko. Ni watu hawaeleweki mfano wa mtu mwenye nyele singa kapaka mafuta sema ni nyoe, inawezekana? Hatitanyoleka nyele hizo? Mfano wao ni hivyo, mfano wao ni hivyo. Asema Ibn Abbas qala, asema hadhihi hivi haya majina ambayo ilitajwa, waddan, suaa, yaghutha, yauqa wa nasra, haya majina asma'u rijalin, ni majina ya wanaume, salihina, walokuwa wema, min qaumi Nuh, katika jamaa zake Mtume Nuh alayhi salam. Yani qaum hiya aljamaa, qaum bimaana jamaa, wafasi na jamaa wa Mtume Nuh alayhi salatu salam. Falamma halaku, walipokufa, halaka ni kufa na halaka ni kuangamia. Falamma halaku, walipokufa, matu, auha shaitanu ila qaumihim, akawatia wasiwasi shaitani jamaa zawa, jamaa wale jamaa, akawambia angalia wazee wenu walikuwa wakiwajua kuna watu wema kati yao, wakimkumbuka sana Mwenyezi Mungu na wakiabudu sana. Sasa nyinyi watoto wale washapita, na sisi wazee tuzaondoka, mlobakia ni nyinyi. Sasa kiigizo cha kufanya wema ni kipi? Hapa lazima mpate nini? Shetani mpate namna fulani. Sasa tuwachonge wale watu wema ambao majina yao yametajwa hapa, tuweke sura zao pale pale pa ibada, ili tukiingia tu pale pale tunapofanya ibada, tukiwaona hawa ndio watatuhimiza kufanya nini? Amali njema na kuwa na imani nzuri. Ikawa hivyo, walipoondoka hawa tu wakaabudu moja kwa moja, wasalamu wakaanza kuabudiwa. Ni hatari, ndio ulama wasema kwamba haitakani uachilie watoto wako kitu chenye shubha. Pengine umezaa na mtoto umemsomesha katika vitabu vyako na vitabu vya kishia vya kisufi, na mtoto hajui. Sasa wewe zile ukiziona mtoto amekuwa na akili, zitenganishe, tengeneze kijiboksi pale vile vitabu ambavyo ni hatari, tia pale bi hadha la yusmahu lilqiraa, la yusmahu lilqiraati, hasiruhusa mtu kusoma. Sasa hawezi kufungua pale, umetia kufuli. Akisha kuwa na akili amesoma, mfungulie mwambie vitabu hivi nilikukataza kusoma kwa sababu alifu bete, sababu ni sasa soma. Sawa? lakini ukiwacha tu hivyo yule mtoto ukifa atasema ah ha angalia pengine apate pale katika vitabu au al-masharak au al-mashar al-falak au al-mashar al-falak babangu alikuwa mchawi mkubwa eh si balaa sasa baba alikuwa mchawi sasa na mimi niweje eh wa man shabaha abahu fama dhalam atakayefanana babake atalaumiwa halaumiwi sasa sasa haya yaweza kaleta tashwish katika watu kwa wa au hashaitanu shaitani akawatia wasiwasi ila qaumihim kwa watu wao akaambia arinsibu yani chongeni sanamu na mwaweke ila majalisihim allati makazi yao ile ambayo kwamba kanu walikuwa yajlisuna fiha wakika haya masanamu huyu ni wa fulani sanamu hili la waddan haya waddan alikuwa kisali wapi hapa wekeni hapa hapa huyu nani swa alikuwa kisali wapi hapa haka hapa masanamu ya sura kwa sura zao lakini hawa walikuwa wamefanya hivyo kwa kujikumbusha tu ili wakiona wale watu wema wakumbuke kufanya na wao wema wapate sampuli sampuli fulani ya himizo lakini lengo lao wale usi lakini sasa hapa hawa walipoangamia sasa hawa ambao walikuwa wanajikumbusha Allah kwa kupitia kuona wale watu wale watoto wao sasa wale wazee wameondoka na elimu hana wale walikuja hawana elimu hivi tulivyo sasa kale kila tunapokwenda mbele ulama wa kweli kweli wanakosekana eh wabaki fujo tu mtaani fujo na mwisho itafika pale kwamba watu wote waangaliana hakuna hakuna aweza kumwelekeza mtu ndio namna yake halafu Allah ageuse mambo namna hii namna gani kwa hivyo anisibu wekeni la majalisi mulati makali makazi yao walikuwa kikaa ansaban hali ya kuwa masanamu wasamuha muwaite biasmahim kwa majina ya wale watu wema fafaalu wakafanya shetani afanya kazi yake walam tu'bad wala hazikuabudiwa wakati kama ule ilipowekwa picha zile za wale watu wema sababu wale walikuwa hawaabudu wajua kwamba hawa ni binadamu lakini tu wameweka tu ni kwamba la yasqa jalisuhum hato haribikiwa mtu ambaye kazi yake hukaa na watu wema na ni kweli mtu ambaye kwamba wakazi wake anakaa na watu wema haribikiwi kwa hivyo mimbabi hadha ndo wao wakafanya nini wakatukua zile nafasi ya kuchonga sura zao na kuweka pale lakini hawakujua kwamba wao kesho wataondoka wataacha watoto wasoelewa haya wanaelewa wao hilo hapo ndo wamegafirika hapo ndo wamegafirika ndo ulama sasa wanaizungumzia sana hiyo nukta walam tu'bad hazikuabudiwa wasalamu yale hata idha halaka ulaik mpaka walipokufa wale walioweka wale masanamu wanusiya alilmu ilimu ikasahulika ubidat zikaabudiwa wale masanamu wale wakaanza kuabudiwa katika maona ha akarajahu al-Bukhari hadith sahih وقال ابن القيم ابن القيم رحمه الله سيما وهو الامام العلام بما نشوني مجوزي كيونغوزي مكوبا محمد بن ابي بكر بن ايوب الزرعي الدمشقي تلميذ الشيخ الاسلام ابن تيميه بما نفونزي والشيخ الاسلام ابن تيميه مات سنه 751 رحمه الله وله مؤلفات مفيدة مشهورة نا انا vitabu mitunga ni yake yake yake mufida zenye faida sana mashhura zilizotanga vitabu ibn qayyim kitabu choto zikinua ona kwa hiki hakuandika kitu kile lilochotajwa ndio ameandika kitu kana tabiban alima ha wa tabibu dalika alimur rabbani mwanachuoni mkubwa طيب وقال ابن قيم كما ابن قيم رحمه الله سيما قال غير واحد من السلف عن سيما موجة زيدي موجة كتكاوات ويما ولو تنبولية لما مات والبقوف الجمع عكفوا ولكا نقلزيم على قبورهم كي مكبورياه كهوان رك وبقى كام بهاب كي مكبور ثم صوروا تماثيلهم كيشا وكشورا بيتا يالي مسنام ثم طال عليهم الأمد كيشا وكبيتوا نامدا مريف الأمد هي مدة طويلة مدة طويلة وكبيتوا نامدا مريف سان حكونا وكوكمبوشا حكونا إليم حكونا علماء حكونا وشامون ونوسيوات كواتا معصية فعبدوه مكانزا كوابودو ساس دو كوايدة يا واتو ونبوكوسا إرشادات ملكيزو يا مونغو أو يا متومي صلى الله عليه وسلم دم ريف وقوكا ثم قصت قلوبهم من بعد ذلك بعد هابو نيوزاو زين السسوا نيوزاو زين السسوا زين قواني نقومو كبسا هزي قباني كيتو. طيب ترجمة ابن قيم هو الإمام العلامة إمام تشوني جوزي محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي لا تذرن آلهتك مسيواتك وانقوين أي لا تترك عبادتها مسيواتك وابود وانقوها كبساء لازم مهندلين لنين نعبادة وابودها ولا تذرن ودا بك مش أي ولا تترك هؤلاء خصوصا نهاوى كونجيا خاص مسيوى سهاو مسيواتك كوهشمنا كوابود عبدوني مثلا مرنجين لكن هوا كونجيا سبيشل هاو وبيوى درجة زايدة والوانجين فلما هلكوا مات أولئك والبقوف هاوى الصالحون ويما وحزن عليهم قومهم وتواوك وهزنك سانا وكفى واتك معاو حزنا شديدا هزوني مكبوة كبسة أوحى الشيطان إلى قومه شيطان كانزا أي وسوسة شيطان كواتي وسواس وألقى أكوى رشيا إليهم واو أو أدخل أكواتي أن نفسي ياو ما بينزي يا وابودها وما سلام أم باسم أنصب سما مشين أنصابا أصناما مصورة على سورهم سنام زلزو تشونغ وكوى سورة زاو أو زلزو تشور وكوى سورة زاو وباتكانها حتى إذا هلك أولئك بكى والبوانغامية هاو الذين نصبوها ولي أباكم وليويك إلى سنام ليتذكروا برؤيتها إلي وكمك وكونا مسنام يالي أفعال أصحابها ما تندو مزوري يوالي وني سنام فينشطوا واويني وني كحمشيك نكوى تنغنف على العبادة كفن عبادة إيه دي لقلاه كوبا ودقوا نوجبا ونسي العلم نا علم يكسوليك يكبطيك كبسا علم أيزالة معرفة يكونروك كبسا أجوزنا معرفة واتقوانا وغلب الجهال وجينغا اندوا كشين دا ساسا وقوينغي واندوا ناندشا ولمنكم زيما الذين وجينغا بقوابا لا يميزون بين الشرك والتوحيد ولا أنباها تفوتش بين الشرك والتوحيد اندوا أبو ساستيل اني ولا نقوم بها وصداره هيفا بها وصداره وصداره وصداره الشرك بها هم يتاقى ونيكا هذا التوحيد بانا زغم زين السيرة يا متومي صلى الله عليه وسلم سأسابيه قد كسيرة متومي كنا جهادي واتو أوانا كو أجل يا مونك وزيو بيه بانا توحيدي بانا أوتو يعني هيدي تمقل التوحيد كبسا لفيشوه كبسا alizikwe. Kuna watu wanaenda mbio namna hiyo kitekani. Hili neno likitajwa wao huwa upatwa na waswasi ya shetani hasa ya kwamba oh dini imekosekana watu. Yakasikia ngwambie Muislamu yoyote aliyemwamini Mwenyezi Mungu. Mwanzo hakuna Muislamu aliyolazimishwa kuwa Muislamu. Yupo? Yupo. Hakuna. Yuko Muislamu aliyolazimisha kwa upanga au bunduki awe Muislamu? Hakuna. Pengine kuna ngombeni kule jamaa kwa hivyo. Hakuna. Mbona unyamaza basi? Hakuna shaka. Hakuna mtu aliyoshindikiwa bunduki wala kisu kwamba kwa Muislamu. Waliingia wenyewe. Sasa wajibu wao wafanye nini? Watekeleze yale waliochagua. Wamechagua Uislamu au Uislamu? Sio kwamba sasa ukambia hiki ni shirki kile ni shirki kwamba ah watu wajua ha, wajinga bana eh watu wajinga ndio watakaoambiwe subhanallah. Kwani sisi tuzungumzana nani? Tuzungumzana watu wajinga. Hawa wajinga bana wajua watakufahamu vibaya. Watanifahamu vibaya nikisema Mungu mmoja aabudiwe. Ndio atasikia vibaya kweli. Basi wetangu hapa hawana Uislamu. Ni porojo tu hizo walizokuwa nazo na madai tu si Uislamu. Ni watu tu walikuwa wataka sura zao zile zifanane na watu fulani basi ni upuzi huo. Kwa hivyo kuizungumzia tauhidi haifanyi watu wagawanyike wala kuacha kuzungumzia tauhidi wala haifanyi kwamba watu wawe na umoja. Hayo mtakuja yajua na mwisho mtanikumbuka. Pengine mtakuwa wewe dai pale fulani umezuiwa umewekewa guu katika kila msikiti kwa sababu wazungumza tauhidi. Huvurukuti ndio ujue kumbe yale mashekhe alikuwa akisema kweli. Bado hapa kwetu kabisa kwetu engwenu kwendo kwa kumpanua malaika hapa umeavuna hayo ukaweka pale msikitini. Hata ni watu wale wale. Kwa hivyo ujue kwa madamu wewe utaelekeza watu katika njia sawa lazima watu watakuzungumza. Watakupakazia watakutufutia ila ambayo hujaona wala hujatenda. Lakini yafalie nini? Mwisho atachoka wao. Mwachana naye yule bwana. Chana naye bwana. Hasikii. Tayeb. Hata idha halaka ulaka alladhina nasabuha wale waliweka liyatadhakkaru wapate kukumbuka biruyatiha kuona yale masanamu afaala ashabiha matendo mema walikuwa kitenda wale wenye masanamu fayanshutu ala alibada wawena uchangafu mkubwa sana katika ibada wanusiya alilmu ilmu isawilike ilivyo zalati almaarifa. Ajabu watu leo waweza kufukuzwa msikiti kwa sababu waelimisha watu. Yani nahnu nuridu an nabqa ala jahlina wa kufrina utrukna subhanallah itaqullah la la la la nuridu hadha nahnu nuridu insanan yaftahu lana abwaba kulli shay tuenda kuteza ngoma za kishaitan nende ukija hapa sanini nyuma yangu tena what that is fanyeni mambo yenu kishirki lakini ninyi wewe majina msibadilishe Juma Muhammad Abdullah majina yale lakini fanyeni kile kitu Islam. Wewe utabaki msikitini pengine utazikwa hapa msikitini kio utakuwa na tabia kama hizo. Utazikwa hapa au alikuwa wali bwana ushakuwa waliza. Ulikuwa imamu kwa sababu umewaruhusu watu shirki na kufuru utapewa cheo ambacho kwamba maisha yako ungepata. Subhanallah. Tayeb. Watu hawatafutisha kitu kama hicho. Ubidat ay tilka al-asnam zikabudiwa masanamu yale lama kala lahumu shaitanu shaitanu al-buambia inna abaakum kanu ya'buduna shaitana kaja kawajidia hawa toto wajukua hawa tuku baba zenu kwa kiabudu masanamu yale sasa njim muangalia angalia tu vipu jamaa maa salam wadukua taka wanyo pia waelekezo pane moja wajua fanya nini sasa shafunguliwa mlangu mkafanya shirki na kufru. Haya tuende. Na maana lijmali lilathari maana ya jumla ya hadithi athari ni hadithi yufassiru ibn Abbas anatufassiria yani yufassiru yuwadhih ويبين، فسر معنى بين ووضح أمتوكي أواز بن عباس رضي الله عنهما هذه الآية الكريمة آيه تكوف هذه بأن هذه الآلهة يقوم بها وأنقو التي يقوم بها ذكر الله من زمان متاجة أن قوم نوح تواصوا بالاستمرار على عبادتها قوم نوح وموسيان كويندليا استمرار دوام كويندليا على عبادتها كوابودوا بعدما نهاهم نبيهم نوح بعد يقوى كتازا نتمواء نوح عليه السلام كيتو كما كده كوابودوا ما سنام kuabudu masanamu tume Nuh alisimam kataza kitu kabla hii ni kazi ya mitume jamaa kukataza shirki na bid'a ni kazi ya mitume hazidhali mtume sallallahu alaihi wasallam wale watu wanne wengine sema ni watatu walipokwenda kwake nyumbani wakamuuliza moja katika wakeze ibada ya mtume sallallahu alaihi wasallam mtume yafanya ibada gani asema yuafunga yuafuturu yuasali usiku yala ana wake zake watimizia haki zao wale wakaona mtume afanye ibada ndo kidogo sana tena yeye bwana ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi kasamehewa sasa sisi tufanye basi sisi tufanye ibada tu moja akasema sioi tabattala ametawa huyo akatawa asitaki kwa nini ati mwanamke yuamshughulisha na kushughulisha kweli kweli si urongo lakini sivyo walivyofanya wema na mwingine asemi nitafunga tu maisha yangu mwingine asemi silali alipokuja mtume sala sikapashwa habari asemani mtume aliwakaribia hawakatazi shafafu ya kwamba kitu kile tabattul katika sharia hamna atabattul ni kujitenga kufanya nini ibada tu mimi sitaki mtu anijilie hapa nataka nkashamba tu hapa na kijumba changu cha udongo hapa nifanye ibada sitaki kumwona mtu haikubali hiyo ni makosa mtume aliwakataza paka mwisho asema maraghiba an sunnati falaysa minni kwa hivyo jambo lote ambalo ni ziada lazima likatazwe asema naam naam nabiyuhu nuh alayhi salam an shirki billahi kum shirki mwenyezi mungu annaha masalamu fi في الاصل كم سينج اسماء رجال صالحين منه واني ونومه watu ambao wema miongoni mwa kaum nuh galau fihim wakavuka watu kwa husu hawa watu wema bitaswili shaytani lahum kwa kupambiwa na shaytani sawala maana zayana sawala laka shaytanu hadha hata nasabu suwara mpaka wakasimamisha na kuchonga sura zao faala al-amru ikarudi jambo kama lile bihadhi sura hiyo ila ansara tasnaman mpaka ikafanywa ni masanamu tuabudu min duni Allah wabudiwa kinyume cha Allah watu wameweka kujikumbusha ibada zidi kuabudu Mwenyezi Mungu walipoondoka wale ikarudi ikawa masanamu sasa yabudiwa وما ذكره ابن قيم هو بمعنى ما ذكره البخاري معنى لتاج ابن قيم دليل لمعنى لتاج نان امام البخاري لانه سبق امام البخاري ذكر ان عكوفهم يقوم بكل كلزم كواو على قبورهم كوني مكابور ياو كان قبل تصويرهم ني قبل كچورا نا كچونغا مسنام والي فهو يضيف يوزيدش أضاف معنى زاد يضيف أنا زيدش إلى ما سبق معنى التنقلية أن العقوفة كلازم على القبور كبور إذا ولا جماعة سبب دول وسباب لعبادتها وابدوا أيضا في لفظ سباب يقوب سال. طيب مناسبة الأثر للباب مفهومان حديثين ملانقه أنه قام به حديث يدل وتنشى على أن الغلو يقام بكتب مباك في الصالحين وقام ذات ويما سبب عند سباب العبادة مقابود من دون الله كي ما شاء الله. ما يستفاد من الأثر ما فنش وقاني تنعباتك تكهي حديث يقوان أن الغلو في الصالحين كتب مباك كسوات ويما سبب عند سباب لعبادتهم يقابود هوا ويما من دون الله كي ما شاء الله وترك الدين نقواتها الدين بالكلية وجملة دين زماء فقواتها فنزل بيلي التحذير من مكر الشيطان كتحذر شوات نفتيم ببنان شيطان شيطان نفتيم بكوركوين وعرضه الباطل نقواتهر شيوات باطل في سورة الحق وسورة نين يا حق انا بامبيا watu wema hawa watawakumbusha wewe kieni tazidi kumwabudu Mwenyezi Mungu ukiangalia upande mmoja utaona kweli imeelekea lakini kumbe sivyo yeye anavutia kwingine ni khatari funzo la inna at-tahdhiru min al-bid'i wal-muhdathat watu kuonywa na kutahadharishwa na bid'a na mambo yaluzuliwa walau hasuna kasdu fa'iliha hata kama wale wanaotenda zile bid'a wana nia nzuri hayangaliwi nia zao hapa yangaliwa kile unachokifanya chafikiana sharia au yafikiana sharia nia ikiwa nia mtu basi hata wapatikana wengine ambao makafiri nia zao nzuri kwa ile shirki wanayofanya si nia ni matendo matendo ya yule mtendaji ametenda kulingamana na nini tano anna hathihi wasail hakika nyenzo hizi ila shirki zinayompelekea mtu kumshirikisha Mwenyezi Mungu fayajibu alhadharu minha ni wajib mtu atahadhari kutokamana na nyenzo kama hizo ukiona njia yote mtu anakuvutia katika mambo kama haya basi wewe ogopa ujiweke mbali sita maarifatu kadri wujudi ilmu yani kujua kiwango cha elimu inayopatikana faida yake wa madharati fakdihi na madhara ya kukosekana elimu lazima tujue mtu anapokuwa ana kiwango maalum ya elimu inapatikana basi kuna wema hutendwa na inapokosekana ile elimu yenyewe yale madhara yatakayopatikana katika mshtaba ni kubwa sana ni kubwa sana saba anna sababu fakdi alilmi ya kwamba sababu ya kukosekana elimu huwa mautul ulama ni kufa ulama wa Kiislamu ni kufa ulama wa Kiislamu na hii ndio ni pengo kubwa sana moja katika salafa asema mautu al-alimi thalma mautu al-alimi thalma kifo cha mwanachuoni ni pengo kubwa sana halizibiki mwanachuoni aje afe tu pa mara moja hivi nani atakayeziba pengo lake hakuna kwa hivyo sababu ya kukosekana ilmu ni kufa nini na ndivyo alituambia mtume sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yaqbidhu alilma intiza'an yantazi'u walakin biqabdhi alulama Mwenyezi Mungu haondoi ilmu pa kwenye vifua watu mara moja lakini anawaua wale ulama wakisha malizika watu wanawachagua wajinga kuwa ndio ulama. Fadhallu wa adhallu, wao wenyewe wampotea na wakapotosha na wengine, khalas wakawaelekeza katika saba, at-tahdhiru min at-taqlid, kuwatahadharisha watu kufuata kipofu pofu, basi fata tu basi. Wa anna kwamba kad yaulu, yaweza ikamrudisha bi ahlihi, wale wenye kufuata kipofu pofu, ila almuruqi, kutoka min al-islam, katika islam. Mtu anaifuata tu mambo kipofu pofu, mwisho atakufanya nini? Kutoka katika islam. Kutoka nini? Katika islam. Ni hatari, usione tu kila kitu kiambiwa tu wewe wafuata tu, la, mpaka upewe dalili na uelekezwe kwa dalili. Kwa hivyo hapo ndipo utaweza kufahamu vizuri sana mambo. Kwa hivyo yafaa tutahadharisha watu kufuata kitu tu hivi hivi, kufuata fuata kitombo tombo, na ambapo pengine huenda akarudi yule mwenye kufuata katika jambo ambalo kwa kwa sababu angatuke katika Uislamu awe kafiri, na hiyo ni hatari. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.